السنة وسيئات الأعمال. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمنا ولي باجي من 114 صفحة 114 كمن تنى على سنو. قال المؤلف كتاب تريكو على غيهنا عنه إمام بربهاري. ومن خرج عن الإمام من كلمة المسلمين، ومن خرج عن إمام نمغمغ مرتران يمغدما من أئمة المسلمين لما نمغدا كمرتي كمغلبا ina panga jamuna ga ladado ni kuni gara gara ka mo da ba ka mashi wure kuru je ka fani ma da ma ni mo mi yo no na ka do ko ti ke khawar ju de Allah kala mo mo mo mo ko fa ko khawar ju ni bora ka mashi dro ikra o tabulu mo wale ase o tabulu sunate Allah so sunamo re ba kulu kulu ya ما سنات عتبة. قد شفر حظ المسلمين. وبروت لامو إسلامو تشفر أحد. إسلامو كنجرنا. إسلامو بنا فرنجرنا علو إسراء وركا. على كم يكشوا. وخالف الآثار. وخالف الآثار. كتلاك على سو كنا فعويا. على سو كنا كنا كي نعيا كي. وكم هي على سو فعويا. وميتته ميتة الجاهلية. وميتته ميتة الجاهلية. ونبغى من سراك في سرا جاهلية تقول لك. نقول لنا دراك مغولا بو كموي نيجي أنتي صن أنا مغولا بو أنا مارشي بمسولا بو كجولا بو كلو بلونا بو كتغما. ولي لا بنا كل كاس لما تمنوي. إبرس لما تمن إسرائي لما إسرائي مفكر في تمناي. نيره حكمنا تي تمنوي. Nasrau ta kuna te parce que nasrau de ta tabule marché ni meeting nunu ko munu meke famo bula te da ngata meeting e bolontaro la nasrau ka srau do sanga ka tabule te niya ke dro islamu para niya ke yala kra ka kuma kan soso niya ni tara ka pane tara jahiliya ka ala kamra de kisham. فوزان من أكمل ولا ولا كشر حتى كان يفوق بسبب ولا تامس جاب مكوني ما شو كمان؟ أكو بربا هالكو. ومن خرج عن الإمام من أئمة المسلمين. ومن خرج عن الإمام من أئمة المسلمين. كل مقام مرتلا سلام يما قدما. كجمعنا ديو لام مرتما كمول لا بكو كمرشي. فهو خارجي. كل خارجي. Allah kraye waljumun toga fakum na nya labana fitna mawdo ubna islamo faga aslamo jirimo ubna tikara utabul moy ala kam bisham man qala an ta'at wa lil amr kuni mugam murtara pamama jamana prezam salala ne mugam murtara ma ay ko ka ma be e mugola murtara ma ka pamama naso wa shaka ma asfa ubmana mugobe tubuli mingi pamama no fa ye mugola murtoma kamo fara kabo famala uga fa kuta pe wal ma kamo la ba famana bi hujja anna al wali al amr fi tawl al ma'ad tigad dalu ke ko fama ka ala so do ke bas uba ka no dalu ne ko bi ka ala so ko do ke awi sna mo la mu ti ti do ra wada ku wala ka mo la mu ti mi sire kono kasra lo ka bara mi lo sunata do bi ta ra do la ka mo la mu ti don mɔgɔ wele bɛn si ma se la ka taa mɔgɔ la muruti diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛ nin bɛɛ kɛ jamana in kɔnɔ nka o t'a kalama k'a fɔ k'Ala kɛra ka suna tɛ. aw mukhalafatun walima faama ye ko dɔ kɛ min bɛ fɔ sariya kɔ ale bɛ se ka mɔgɔ la muruti ka mɔgɔ labɔ a kama fo ka marise walima ka mitigi kɛ. kawarijo ɲɔgɔnna de kɛ ani la ale ye ko dɔw kɛ a ma bɛn o ye mɔgɔ la muruti a ma. ka fitinɛ wuli silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ala tun y'a kun y'u kofɔ ka bila o tumana mɔgɔ mɔgɔ ni y'a ɲɔgɔnna kɛ fo ka diɲɛ wuli hali ni tɛ kawarijɛya tɔgɔ dɔn i ye kawarijɛ baara de kɛ. o tuma o tigilamɔgɔ an bɛ kiri jumɛn boli a kan kawarijɛw ka fitinɛ o de bɛ boli i kan donc hali n'an m'a f'i yɛrɛ kawarijɛ ye wa kiri bɛ boli i kan faso ka jogo ɲɔgɔnna b'i la. a bɛ n'a fɔ ni mɔgɔ min ye sabaw ɲini sisan siya jogo b'i la ni sabaw lagosi siya jogo b'i la ni suma sabaw ma siya jogo b'i la o ka taabolo b'i bolo ala k'an bɛ kisi o ma. kɔrɔ kawariju ye jamakulu dɔ de ye jamakulu min filila. a ko yɛrɛ yɛrɛ kabini a ko daminɛ a daminɛna kira ka wagati la de. a ko yɛrɛ laturu sinsinna ka kira ka wagati la mɔgɔ fɔlɔ bɛ a hakilina sinsin a kira kira yɛrɛ de ka wagati la kawarijuya kɔnɔ. cɛ dɔ tun bɛ yen nɔ a tun bɛ ala kira nɔfɛ ko zul kuwaisara o de nana ala kira fɛ. ale nana ka na i kanto ala kira ma ni minnu si b'a ma. kira tun b'a fɛ tuma min na ka ganima tila kira ye tila cogo min kɛ o ma taa ni hakilina fɛ. a ko ala kira ma a ko muhamadu ko tile ale bolo kira y'a kɛ cogo min na kira ma tile dama murutilen filɛ bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ma ni ko ala kira ka tile i b'a ɲininka de yala ye tilali kɛ cogo min na k'a ɲɛfɛ i k'a faamu nka a ma k'ale ta ye min ale nana ko ala kira ka tile. a ko ala kira ma k'e ma tile i ye tilali min kɛ i ma tile a nana ka na fɔ ten de. o kɛra ala kira ala kira ye kanto ne mɔnifin ba ma ko bɔnɛ bɛ yen koyi ko ni ne ma tile jɔn de bɛna tile tun kɛra fana o fa ye ni ne ma tile jɔn de bɛna tile parce que ala kira min kɛ ala de b'a fɔ k'a ka kɛ ten. ala ka tilali cogo ni o ma tile jɔn de bɛna tile tuguni wa hali diɲɛ sariya ninnu bɛ tɛnɛ dɛ o bolo ala ka sariya jɛngɛnen de don n'i ye mɔgɔ faga i kana faga o kɔrɔ ye jumɛn ala ma tile ala ye fagali min fɔ tajiri sira min fɔ o tɛ tilennenya o tɛ diɲɛ sariya bɛɛ bɛ tɛnɛ sariya o sariya ala ka sariya tɛ dɔrɔn a bɛ ala ka tilenbaliya de ko fɔ diɲɛ sariya bɛɛ de bɛ tɛnɛ o bɛ sariya minnu fɔ tan sanbile kɔnɔ ani ala ta tɛ bɛn ɲɔgɔn ma aw ka laɲini jumɛn ala ma tile olu ta ye bɛn a ɲuman ɲuman ye. ni silamɛ min taara ka t'i yɛrɛ don olu cɛla k'i bɛ silamɛya la ten o kɔnɔna na i bɛ lamɛnya i ma kan ka don u cɛla o paseke munna olu bolo ala ma tile o de kosɔn asanbile yɛrɛ sigira o n'o tɛ diɲɛ kiri bɛɛ bannen bɛ kuranɛ kɔnɔ aw bɛ taa mun kiri dilan bilen kiri bɛ kuranɛ kɔnɔ donc o kɔrɔ ye kuranɛ ma tile de kɔsɔn n'a bɛ taa mun ɲini o mɔgɔw cɛla ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma. tuma min na cɛ min ko dɔ sa ka taga. ala kira ye kanto ne ma ni si b'a ma. ko mɔgɔ dɔw bɛna bɔ nin cɛ in lasun la nin cɛ in ɲɔgɔnna dɔw bɛna bɔ a y'a ye minnu b'an fɛ yan minnu bɛ ɲɛmɔgɔw ladɔgɔya k'u lagosi k'u ka taabolo ma bɛn o ma donc nin ɲɔgɔnna mɔgɔ dɔw bɛna bɔ. nin ɲɔgɔn dɔw nin mɔgɔ fasɔn dɔw bɛna bɔ. mɔgɔw don. o tumana n'aw yɛrɛ y'a ka terikɛ cogo lajɛ k'u lajɛ seli la i bɛ jɔ i ka seli la o ka seli n'i ka seli suma o ta ma u bɛ ala ko ta k'a da u ni ka cogoya na f'i bɛ jɔ i yɛrɛ la o kɛrɛ fɛ mɛ ala ko tɛ kira de ka kuma filɛ sabɔ k'u bɛ n'i y'u ka seli suma kawariju ka seli kɔrɔ k'u bɛ jɔ o ta la n'a jɔra seli la sebiri o wa n'a jɔra yɛrɛ a tɛna wuli bɛɛ b'a ye ka fara ɲɛ siranɲɛ b'a la ka sɔrɔ ala ko t'a ta yɛrɛ. a nana yɛrɛ waa dɔ la k'u bɛ kɔrɔnɛ kana fo jɛma daji kaka bɛ tigɛ o da kɛrɛ la donc ala kara ko sabo ma ko be jon aga sil la ka sil ko wa ibadatu wa ibadatu ila ibadati naw ya kala batos mota atala parce que motif aussi flex la manuera de capri vous avez belle capri na pa groupe chama na ngi mona kuna tukabna nuru jamata salama ko te jona ko halni kuma ko salam alaikum wafu na ko umbani che kima akapre la salamu na me vous avez capri vous te tire moshi na pelu jamata dugin be atetire al musiko fa be capri ale ka yilla ale mal mam si sura malikun ma ko absir ni ko fa o be capri pale kire nuru kala halai yaqrauna alquran ala krabo ko be quran e kalande wala yatazawwaz hanafiru nawaqor na kala da kon na ko kate tahalun gono kono qoro ni manatan madando da kon na ta buda kono da ma odo ga kono kala pasro ko na ni kan ta pam yawo a pam ko tu yoro utu ha bil jaba ha da pam yaro ba ka dala kala ngore na tarana ni tenu ko na kala na pam ya ni tabul ni ba da kuma ya fusi ga madina kana da kana ya mu tsamu ne rami ina ko ne plastic sai do plastic te korle na to ne kapli to be fa ma bo tsuka mu na o be to madina kana ka taka ce fa aina ma la kaytumu faqtuluhu ala karabo na mo go yoro yoro abu kelani na jama kulu la yoro na mo ka je ku ka nu la jinya ko ko aga wuli ku ka muna wuliya yo abe wulu kama ku kere parce que dina kiya mara manu be tron dina kiya amuru be nigeria ko bo haramu amuru ma be kono fi ko antar dini amuru mi yoro ra ko dai sia be war tabul ba ko islamo bulu to na ko be tinya ne kamun ta ko mu kan mun masla na re tinya ne na te dina nya do wutla ga ko ko dulu ga islamo ne da kasra kayat masheef ka bo khabar jula pe ta pale mula ala kara kone khabar jo yoro yoro ka be kala ka islam dugu de kono ala ka jaru bi garad me islam dugu kono ka fi dugu be ka te se kara ka ma to mulu la ko jaru bi garad me islam dugu kono nu la yoro ro to uta jaru ke kasra ba na ka yoro na no islam dugu na jo nga nga jaru ka fi dugu ti se wole kafre be ñoom la ci ci wala para wole bu demé fa ila fi tisalihi qadran liman qadara ala kra ko ni mo ko mo yu kera ci bara ci ba de to lu kera ni bara ci ba de to ni ha ta na bu xari ko no an na muslim ko no sabam ya la kali bu sayyid al qudr la jina do am baya ci mo ci salu ko la be wajibiya be ta nga ko arju kera hali mun ba fi atakan ku kale a gurku do ba fi atin sanu gurku do mutan sirin mo ci kwata du da mata daga da kafriya wa zalika li hadd kafa sharihin ala muslimin abu kalamuna wa ta ku ga toro kumbe toro na na chere na islamo so ore ko to kra ku nu bora yoro yoro da kabu ka wa hada idha azhar silaha amru silaha tokmana fawzanu go abu kele ko ngasartu min bala idha azharu silaha ni kele marmapen ta kenega ko wo kele wa hamadu silaha ka marmapen ta kama tokmana ku kele amman mujaddadu anahu yuzhiruna raya al khawarij ko ma nu ga khawarja hatin na ida taro utega marmapen ta utega murti ka bogo faga na hatin na gula wa buga kuma ni khawarja kuma wi na yanna atu kele walakin la yufasiluna niya na ta puti kele ubega kuma ko hakin la bula hatin marma kan ta ku kele marma kan ta kuma kuma jme ni uyere marma kan ta kuma ba ati na nu buga kuma ka hakin la ko abse ko kele kana kele kuma yi ka akubo bulu tugana mada mani marama fetu bolo anti marama fetu kama ku kere na ube tabulu na mo ko bolo amala ko si bolo amala te ku la katra ni manjira ola katra ma ke marama fetu tai wa ونبين لهم ضلالهم ربنا أنو غاك بجرا ولا ولا ساو كسيغا دونغا فتابولا يفلي مباك ولا نأكلون ونغا أنتو وكلا ولا نكاتلهم نانتو كلا أنو غاك بجرا ولا كابري دلنا دلنا ولا نغا خوارجي أجنية كنو دوم لأجنية ما لأفيا كبش ألدي أفو سامو دنيا كنو وغاتي دبائنا afle kaba ko da mun dumuna ko bi niyama la niya donna te ni makuma ka donna bora ka ka dabla tabula mabu lo ko war jaro na mamu hola afle ale kon te bi na fitna amala ta niya bono hakle ti gite islam jawna ti kono ta abela sri ali ali da ba dabla no dona atse ka ko islam on yana ka ko bella tene ko war je basle mo ma ko le mo mi ko be era ko islam ala mallaya malla ya ubere bos la mala kitis la mai kus la mo pandolo kaba fitne damne irati malla ya tieti afghanistan malla ya wa muhum dunana ubi la dala kata tie pamle pe ulle plan ma quran fi ulle fi danci ulle fi bugaram islamisi bi yararo ne tiare kala kala kala khawal junno abe sulatul baraj rajme al qaida do baraj ala kray ko le nunna yoro la ko ko kalebuna nuga fitna wala dano atoro ka bosa no ka foga dama islam jamana sila hakli tigite aben ko wardi ni lakin da sora lalu shoka ko ko mana yera ka fokubna panga soro na yera ka fokubna panga soro mudo ka mudna ga dugo na donor ma patu bulede mumna panga soro وصاروا يقاتلون المسلمين. أنو لبنا وكلنا فنادر كل إسلام وكره. فلا يجوز للمسلمين أن يتركوه. أن يتركوه. أتى دعك لنا يا كوتي. مين فنادر كاتشي أكوبنا كلاجع أفنادا أوتمة. بل يجب على ولي الأمر أن يقاتله. أبني الإسلام وكا فما في إذا كلاجي مولي وكره. مين كلا كم بعاتينا. ويجب على المسلمين ان يكون مع ولي الامر عليهم. الواجب اسلموا كان اذا فما فنا دمه كل الله. دجي فما فرا فما تاكا ولا فاكا مغو كل. كما حصلت الخلافه في علي رضي الله عنه. اناكم من يغنى كرا علي كا الفاكم. على جنن عليم. لما قبل الخوارج في النهروان. ما من عليك لو لخوارجو كما النهروان. ولي كل لك عليك لدي علي فنا ثلاثه وكما كوكر وان ضم الصحابه اليه صحابه فرلا علي تام باسكو بعد الله ترى جما كل من فضل له ما كل وجد من ده تقول من بي امبار ما فاشي ماي شيا ماي خوارجيا ماي صوفيا ماي تقول ففسرنا سبق وقت لا مرجيا شي ماي باسكو منا تتا غروب كري مين من لا وقتي كبا فوستا با مسنا يكوك ما غروب لا اوتي اي مثال بعد فرجو الله سابو چمامي نا سباب فرلا علي كام ما فرا او كام اوكي هل ما حقنا دوما اوكرا جي فريد سيا ولا وقت لا لك وقت كل مننا سابا كل ما فرما ولا ساكو حقنا دموتي مرجيا ولا وقتي معتزله ولا وقتي متازلا ولا وقتي من حسن بصري قال وقتي حسن يرد يقول كم متازلا ناتابنا من بيني ولا كراك سنا قوم وكل ما فرج ما تبا دولا دك فرق غربنا بكلين بس بقول لا سبوا قال وقت لا سبا كل تا فرقشي كادر ياو وفنا دام منا عبد الله بن مالك ومغوما قال لي ترى ترى كلنا ibn umar ko khadara ma kale lute taratrakina ni mogo mogo yu ye ka fu ye ku na lute taratrakina ni mi sabata ni jondo shetane ala kamra jide kisho wa qatilu ma hum khawarij ibn na sabo parla ali ka u jera ka khawarju kele ali nofe hatta akala musharab kitla ali u kele kele tugo jumana wala ta ta ta kumba tuga mna na bana mate كنا تلوك بكلا هذا بذلك الأجل أكمنا أكلا لا عليه ترابار سرارا الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الا ترى يدعو براجي في فوق اقمغانا يوكل كي هو براجي صرا عليه براجي صرا بس عليه كل فإن في قتلهم أجرا لمن قتله كم وام وليو كلا بسرا بارس الله كرتوه عليو كلا بسرا بسرا وهذا من فضائل علي رضي الله عنه وهذا من فضائل علي ليه علي كف سماجلا جنابه يبارك فعلي موت سماجي لا غيرت ما لم يكو أيا بسرا فيه ليه كفوليو كلا وفضائله كثيرة علي كف سماجلا جنابه ومنها agar to chadre me annahu qatal sawar ali tawardu kelo ya ga kusan chadre wa qama fi qawla rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kare kuma ga min kuma ayoke bulu hakana ali oke be kusan chadre ba ya ti yoro to kuma bar bahari ku kuma arshaqa afdal muslimin koni mawamiye mawala murti famama yes la mo para wa qala ta'ala ya la qara hada so kuna so wa mai ka wa mai ka bil jahili ruk mana wata la mo ga sa tu kuna mo jahila sa tu bai domin sara o ka kama kaburti pamama ni taro ka ni sara jahila tara tara fa qawali hum alladhina shaqu ata ta'a khawaraju kullu de jama'a para mogo daga je ka tu nyango ko do kye ka jama wara ka bonyo na wa qalu ala wali al amr ole mogo ti famama noy ali aga waga tira wa kadali yahum ladina yukfiruna al muslimin bil kabair abo to wala fana hum ladina yukfiruna al muslimin bil kabair ubes lamo kafira kabaira mafe ubes lamo kafira kabaira mafe yero jugo kacha jamane wajilla wala do ba poke namara to islam lewa e namara mawas la madia kabaira do me at islam ko nche jurmu do we kabaira no bole ke mo ka kafira sira jam pati re islam lewa we bas la mala jurmu no ba ibo me wajilla kala ta kono dugu no ni be ko de mawo de mawo de ta do wa ta bolo be islam ko kafira jurmu no jurmu ke liba dana kabaira do meniya daga ofana kiti wala de qur'ani yi ala so sisa yi qur'ani ya wuri wuri kafiri ai ngana kiri uti da kafiri shiga fa kafe da ai na jumu tele ko asan dro bi kafiri o nafa we ko arju ga tabule ade dina she jumu mun bara ni kla na ko te wo ke ba da kafiri wala uti sel mo ko ko we ba man da la tu sama tele mo si ko pa ci ba be de kafriya falawu ala mata ko ta matin da re khawarju la alama tu dura a ta matin folo folo khurum ala wa ta ga na bo alawa shine ruwa mara ma tana alawa tulula tana je la ni fara ko be tor yula fara fara khurum ala wali amr muslimin o fara fara be bo la muru tin islam nyema ma na fara ta nyema o do ba je na banga to nyema o nuku lu jere lu te jama sta nyema o ina ko ami fi o ko te nuno a islam nuno nyemo ko te islam nyemo ko de jamana prida islam nyemo ko pasale be islam be ko mi a ton ton nuno be na le de ga nyemo ra ko na ma sabu ti ni prida mo sa ko ton nuno ma ti ya be ti halo ko sa be ra de be ti ko ma nyo nyemo ko ai ale nyemo ko ai a be ti ga le ga nyemo ra de ko na na ale be jena e ton se nu fara ga kabando kona kalko manu ma ka tay kora abse ka to nuji o ma jona prida adna ta ka kiri ka kora ne alle islam ga ni boy pase vera jile male ka mara ko na ربنا كان مولا مرتي ما كده ومحاولات القرية ولي الأمر كبير فرق بغيك فما فنا كاكا فنغتني ويخوار جالي أمني فرزاني بني أكاكو مين أنتافك أيني أي قولي بوتي أنتي قولي أما أنتافك كمولا مرتي كاكا فنغتني ويخوار جالي ودي في الجيبتي فرق مزنوا لذا زمانا تلك كوكو كاولي كابوي ونينا تنا سرا فتنس نباد مناقل bara bu fitnana kamina karga tana kamna ko damna rohat na tan bara kubi ube pamo kala unina kamatna soro wa mo jona kuna tan la tere muzima me tere yo ra fitne kal kini fa to le bolo ko ka pamo we utala ko nyana utala gra na tuna ko nyana uto kala utara tu bolo ko daga fra jo na hal la na tabulo te gredi ma dama na me kalma chara siyako kana wiyala tabulo kana wulu ma be kilinya na fama wulu kabo edro ona nya kana na frege na fama wulu jom na tisi na siya dinna tiya jom na to jom ta ma karta gati to fana ti pidne wala wulu bi yora rabu fama wulu na kala wulu ga to na gati la ku yi fama wulu wulu dai man al alamatu thaniyatu wa ta ma sey plana أنه يقاطعون المسلمين بالقرار في الشيخ أليس دين الشيخ ويس لهم كافرة جرمون نوفة جرمون من بارا من فلما كاكين ويس لهم كافرة جرمون نوفة والذي حمرهم على هذا هو القلوب وياه جديا مونه بلانا دانتمين ويس دانتمين ويس kaya koro ko ko tubula ibe tafsiri benini ka fe kan tai ito koro ko ye ko aya je bana ru ka ko tubula ta ta tun tafsiri ma ta hala ya fe ya ube ko mun ge e marche dabe parce que ko sa na nyame kara ngodo ka kuma na dole mun ha ka marche dabe me ale marche dabe ge me ko e atoba ni ko ala kara ko neman ci ba ma kwale mi ndo ni sabo to modo kube foka do bolo mona ko dama ka tsala la kala wi ala ka yakuma ayi kuma famya ala kara go sabo ni be mi ndo no go do abe foka do bolo mona ka dama ka tsala la ko di marche dami ayi kuma na abna bo ala kontrol la ka yakuma wa mu marche dami bi kontrol la ala kara ka abna bole ka dama ka tsala ka ka maji ta ka tsaye ira la ko di o do wa marche de amanga fanga jira la est ce que le wono marche de amanga fanga jira la ka tranye kan de manga cha ka tonta la malaka na ko kan go ka de manga cha la de kore ka ira la ka ko ante se ko la se de edi ala ka de ko malaka na mo ka ga boka aga fanga jira la to na bola ka te ga la ku wa dugin ka ramo ko de ni hal tanga marche de ni et ni de de ba ni ta sir be ple ta se ni ta a shara ko na ka foka kore ne ate pangal mere ko ko re tikine yere karamo ko dugu ni mona pana ka bon di yere la ka ta ci ko war ju joyo ye yo dalu ga gne kam le ni mini mata ga kuma ka fa ka nu mata ga fa na re sa walla ka fa ko jira wala ko wala ka ko mo ko se ka bon di ka ta ci ka da ka kam le ni ya fa ka ko jira ye flash ga ka fa na fa ka mi ka ro donno ma aja fa ko nya te te alima yare faqa amala yin tawa yare faqa ku ba faqa asawalla faqa je koro kada ga nale faqara faqa chugo dala obna dine ni akope asona ga faqa dine ganya nana yare faqa so kirni wa bo qari biro ni chugo de numa har ta koro yele ma ka gu sawe ku fime tu wala ka proti te wal na ka aya koro yele ma ka gu sawe ku fime tu wala ka proti te bo koro mi kwala fara ibe te ta suru kono ibe te de sharha ko re wa sura ko reti ul amba fra do wodo manga na fra na ta fa fa re male salafu ya bon jolo na na toro lu ko anga anga sura be je ya ngana ya bula ka kan re ta dro o te wolo ko la kuna gara ti e pro fo ko korana bi na o nyana ala kra ha ta fu nyana ul le ba do bi on le ba ule kora bi ko no se wana donno ka jja konna dibun hajari se wani ngola no re se wani ngola bunugasi na tumani mwalau kwa mbele kugotoi ke arabu kanga na kibu na kura rodla la yirema odamara muna ma mukafuli wewe mukafuli mukasida arabu kanga tega tafsirika frère musulman nga esedu kutubi aya tafsiri blanzilal fil quran mama dina kalam ate polo dina na aya arabu kanga na kura ngodo aya tafsiri ba kara dina fili ibe feme ya rap ta ngona kuna rap tafsiri adu ko tafsiri de mi ya sama pasla te sharia de don qur'an kalma qur'ati ni dictionary kono ya ni gre ba de ale ta de ni ro ba de na feme na ni ro de imani kala ko ke bi da da ja kala ho ni je ple wa jaba ni ni ni jobori allah ko mari mo wa karamo la tisi gili qur'an ma tmi misri kono ko tafsiru doba kala ni ba koro ko wal ma korne tina bulo ere doba kala ba koro ko dabara mo ma ko pite amo e karta kala na hal tafsiru ko tabo ode kala ni hal haramu mo ro tafsiru ta kala ma ko boye ene ala ti aya do me kala e ko se ka to tara fo ka ko mbela ko no ko do ko boye hal ya mu ra ja so ro ya ti ka fa ba ma ode to man kala ni akalana no kwara te tafsiru ta kuba kana do ka ba koro ye akalana hala te papier ta kutuba la ba fa ku fe ore ya kala mo la fili kon ala kan bra je de kisho akala ni tiri me ko mulu ko kuba ale fari kam ne ni mani ni ka re fara fara ko ka ba fara pas ya le ka tabulo bla ka na ta ye pa ka chugo ke o si ma se ka a fara fara chugo me na ta ka fara ola no du kra dina fara me korata do nga era era fara chugo ni jira ola dina ka ta korata pas ni ba ka le fara ka le fara ka ta ba o du kra fara jamali manyana na ma re fara de o le ya ne ku ba fara fara chugo min tan nur ta dina ko ta wuri yula wala nawi babu dilala iradu kono ka babu to da asabo anuno babu de kono korai nugo ke bi faga libna faga dire ko nafa to faga la ka tamani ka so ta wa ta nawi o fara e muslimu ma ni mo bi o te kono ga bom ci da le do dire faga da le no bi jona tra la ti no ni tra la babu la viral san na biya ataka la jero babu samon babu durna ira ira ko na la ga mani wa li hada nabi sallallahu alaihi wasallam ke dabu ko na re ore babu ko na de ko har ka cha ra ple yeri al ta re ka babu ko ro so mu ko ro de kar ta re ka la ni jira ya ni har ta re ka ko to mani ala ka ta babu har ta no cha ra mara ta irantan na libna kala ci sama ni gog min dam libna sami kala gog ko ran laga ta ke nay ibabe tir la so ina ben babu ni wacce don ite ku fuka ta na do de ka babu ko dra bana babu ku ku ta ta han yayi ni na dar su ko na babu ni la ta do ba sa lu ka pa ku ta ta ni ei mo la ni babu ni dai ni bari ba wa hada nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wuri koso ala tranu mun tiba mai mo bali tan temna dina ko ye tan temna dina ko dara mo la ko tan temna dina ka mususu pam ka ta trala ka tra ma tiro me ase ta ma ju mai tawar ju mun bi anno kala ko kurane ko na ni mo ma kuri tira ni kurane bole ka tri je ni mo ma kuri tira ni kurane bole fa tri je ni makri tere ko rako mun apa de ok mana anga ko ka tru de uta ko te ni ni da de mari ka pura do o da te mari ni makri tere ko rako ka tru wu ko ni ay de ka tru ka ko ka tru ka tru ka ulu ka ku ka ka tru don na mun ko ne dinna mo mun nyana ulu ka kuma ga bala ka tru ko buna ba ala jinu do ani apa ala ka re mo mun gira ka fo ka le ta tru don ni bay o dama te kira dugo ka kala ka kala korna korla o dama te tabo era ule ko turu juma na korna nimu banya korna o ko ni ajme ko ku pro do na ko kafira bele ba tayi bo silama la de ado man ne do ye kafira jugo de ke na ga silama ma tiye ni makri ne ne kurana ibuna ba ti apote ajinu mi nyena ba nyena na ko ka bora silama la ko kafira do joga kuma beta muna ma sare na tawo ba silama nyena ma tiye ngani te ga do fika tin tafsir kuna de ya fi ti de kibara ka me ati nyena ko de ala ka ti nyona ba aga silama be ce wa tin da kafira bule baya na ko qur'ana rain da rain qur'ana la kiri mai aha al kafira ya ne aho me qur'ana ka kiri kai ngale le te ka kiri tiga nai me qur'ana kai de ce oi ka bai ra ka la ne irmu ba go ta ta ku ya qala iyyakum wal ghurur ala krako mauma aga ra ko shi ta te mana tina konna na inama ahlaka man kana qablakum al-ghulub kon mawdu qona onya ulu halakra munofe dan teme dine kono ka dan teme ka dine tuma ka ke chugo dola ka trabana te we mawdu halakra odo ko so kra ko kam man tun dira polisi dan teme dine kono ni hadi tan aga kene anuna na saila ani sunan ibn majala an amr ka musnad la sabam ya la karibuna bas ko shi galibani a kana ka tsiri da su sai hala ala ka fanna da makan ni tan go ka ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko shi jona ne ta samle ba kodo ka kodo kurbe ne sharab sa mara ta be ni ko ya tan cha na ni ra ha ba ba sa ta pia ko ya ra de ho a da ni ho nya ke ni ne ka ma ji na ma ke ni ho nya da ha ke ni wa ke ni ko ka ra de ho ko ka du fora la ni ya me ha du fora la ba ra ka ko atide kabra pati mara ma hadu qurala ka mara ka fa hadu do kara ko ba du miya don ka ba ti la ko to se hadu wale la ala ho ni me ka wule re ko ni ya e to ma ka ni ana hadu kala te ni ha ha ana na hadu la wa ti ha la ko ka ko ka ma se wa ti ka ko ni ko ni na ta wani kwa ta na ko na ya amma ba ta shara la na ko ta na ko ne shara ne ta ku be ko di ko di wani amma ba ta ta islam ne amma ko kan amma ma ka shara ne kuma ci ko fara a kuma ci ko ta murci ne amma ko ba ta ma ku ma ku ni ma ko ko ma na ma mar so da ko ta ma ku na ko ra ko yo ala trafo islam nye mo don na ba nyon dra ke pama kata ka so kata kuma fe abe ga bin na ka ba kra pe tu mi ko ko ka ti ke te ka do mi ti afdal jihad kalmatu hakim inda sultan jahil ni pama la ate ko antenna ate ko tu ba mo ko te marse dire nye mo ko don dra je hakim mo kata ha pale la kana ga ti ke ga kuma ala kira islam ya wuri na dola na ya ala kira ta ya gai siga ta la na na bora dola ta gai ima ko ri gotra ta na pa ma kura ta islam ma gai manu kiya ga ala kira ka tra siga ta la ku ma gai ala kira ni fa ba ke ni ka na jola de aba ke ni bulu bulu ko ku ya de fani ke ba ni ri daga cha ko na ala tinta la islam ya hal ne islam ta ko fara ala tinta la ba sala ka fara bulu ko ko islam ta ko mi fara an ga islam ta ko ri ba to ala bulu de mala to de mo ba sala ma ko ka ke ko ala ba ka ci ba na hal na a jo na wala na ke ti na ko de mo ku di ni la ko le ma islam mo ru ti ko na ka ti ko na ka ri ro ro ti o ke ko ti mamarte ga nye pasi foyo lo ka ga nyu buro te parce que marché te foi sur ala ka tala na me fenya et tu bala ka tata tu le mia sa ke mo sa ma so tu nya na la ka ke ka tata amurti ma ke yoro ti islamo bulukan ni bo te ala jira la ke ka yo ko ha ka ko ba de ne ga anyana wa foi ngala kana bi ko ala kana ka suna na ke ti de ala bo de kamo bu so ata ma bu ko to ata lo de na muruti to ni daga tara ti de da mun la tara ki mi min kira na ma nye aga fo kama su wa muruti fara abu ke da a sebe ni uru rani fara to ika na boro mu da ka ta ro bu ba da jira ila ul ba tla ga ko cha da ku mi cha tri bo da ugulo kan fa daga misru kono ay ko ma jomo sura tuma hido ni yura ina ay ko ma ta fa ugna kutara ma joga mo ta ina ku dira ku da ka ka katla ga musu tri ki tugu to ye ba tri na ta ala ku muru na ko so na ku na ba kana afen be ara ku ola mi a ke yara dra tinya duma na hakka ku ni ni marse dran islam wallahi ta so aw da ku la sri ga na so ma sa ma ku ni ka to la marse ni ato ko da ta te kala kala suna ne kala ke don bodiya bodi to islamiya do ebo bodi di haram ya ti nawo islam ne mo ko jmene di la ka ti bodi ko na ay kelin fo khalfa adam na jne bona fo ata ba khalfa ti ma ti bodi ko kamana ti da ko ne pa ma kamana ye sanduru no bana ka wuni wo ya ka mo islamiya na ni tigra tigra sa Kurus dalam agama saya. Mana boleh jadi tipnya dia? Udah berapa tahun aku lah hadir sini kan? Kau mana dua lah? Udah berapa tahun sih kenal jawab aku? Lepas mana tu mukam ini? Lo kat tabul maju perancis. Lepas sanggup bangga mewujud untuk tabul lawan tabul. Kau ini nama kau dalam kolak. Mana boleh dah berapa kali? Mana tipnya dah kena jumpa so? Dah berapa tahun? Dah berapa tahun? Dalam agama kau pula dalam agama. Selama kita bercita ni kemana bote na? Imam pun mereka kampanye dengan bote bukan tiga selama kita bote. Utara dalu kalau kita bercita kono. Jika kita bercita kalau kita dalu bukan. Foi di bawah foto kalau kita dalu selama dia bote. Nabi tu rumah ni mana ada artinya mana tu jira ulah wate. Umi yang dalam bukan kita dalu tu apa ini? Ati. Bawah foto kalau kita dalu jira mana kita dalu bukan dia. Bisa bawah foto dalu bukan macam ni. Votego kono tibewo Ciao Mokale rap se kataka Mokale rap se kataka Udakan Amana da tibo to da kake tinna kuma kono anu kuma ce akana kai jama'a kuma yi Islam gurgu to garau Islam ne mokale bla mokale bla lao akake sutra kuma yi do bana buya go da kamera man kabel. Oh, aku juga. Ada. Uk mana masuk? Atara kapo apna miga jemana kuna ati bes lemala. Atara apna pena masuk? Abah jumi atai, apu itu som. Abah kau dusun na bana, abah jumi atai. Apu itu som. Abu barat ni mau kubeta kala dilara kaya, abu barat itu bawa. Enau sama tidak boleh ada ini ala ganya. Nanya nanti nalar dia. Ngadu aku nanti dengan aku tuan ala jualan. Ia dengan na atau jualan kata tu jual tuan kata. Aku jero. Anak tu tu dengan anak dengan minum baru sampai. Mesir dengan sama dengan situ solusian. Ibu kiri dia dengan. Dona doa sama beta dia dona doa jual ira jero. Jitu tuan berangun. Ko alega tuan ke sama. Yani alega jirema dugo be nale dalbara dugo klin mi jaba ka dugo kono kale boge famai kale boge ya tawo kale boge famai fasiya nale ga dugo mena alere klima o yale kire ngode bondale ga dugo mena fama ko jemana be dunya to ngana o klima ko ge fama daga ana danga fasiya ko dugo ti ana danga zunata ni danga nyamna jomna toro tara ta Jangan ada ni dama. Abu dua dekai, alakanya, nanya, nampelak. Itu sekarang, itu sekarang. ukumani adana atos nasima iba njia ala kala kanya na tini yafana ala kaa pale nyuana mama alikuwa kichwa dada baadhi dada ha baadhi ala kato la tayi rana ala kaa sabati ala kaa jine kwa miano gani ala kaa paro kwa jine gani ala kaa salamu alaykum.